الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. سورة النساء اولی سی نفس زواجر دے اہل کتابو ذکا دینا نیر لے فساد فدے احکام و درعیت کے نیر لے فساد و دید اللہ سنا اور نقصان یہ کہو سو زواجر مخ کی بیان شلہ سپوری یا لم ترل اللذینا ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا ذکر شمخ کے بے امر مصلح بیان کو اگر احکام باندی روشنائیو ورزولا اذا اللہ دین کے دو خبرو ډیر ضرورت تے یو بیدار ہے چې انسان کې غفلت نه وي او دویم د پاکوالی طهارت نظافت پاک دامنی د ټولو احکام سره ذکر کو دا څومره چې تیر شو شپاړس احکام د ټولو کې ضروری خبره دا ده چې مسلمان دې بیداری او ویښ دي غافل نه وي ابل دار چدی دی پاکی او صفا او ستری هدو خبری امر مصلح کی بیان شوی نو بیاز زجرون بیانی دی دی پارا زواجر تدی اہلی کتاب او دا جملہ بیا بیا رازی سنگی صورت اہل عمران کی مراغلی علم ترہ علم ترہ دې کې اشاره یې دیتا چې عمل ډېر ښکاری یو غلطي او خدای دې یو قوم جرم ډېر ښکاری تاوی ندی تعبیر کې په عالم تر سره چې څنګه ګوري ګور دا ښکارا په دې کې عیب دې او نقصان دې دام تقریبا لسپورې بیانې اول یشترون الضلاله پیسی ورکی و گمرہی اخری و یریدون ان تذلوا السبیل کریم اللہ علیہ بیعدائیکم دشمنان دیستازو سلورم یحرفون الکلمہ او پنزم یقولون سمعنا و اسوینا او شپگم واسمع غیر مسمعین اوام راعنا لیم بیل سنتیم اتم و تعانن فی الدین داو پورکی تر اخیر پوری لس اور پسی رازی تیتا زجر ہوئی دورن دپار دا اہلی کتاب حلم ترا الیلذینا اتنگوری مخاطبا هر چاہتا ہوئی اگر کسانو تا اوتو نصیبا من الكتاب چورکل شویداوی تا برخا اللہ دی کتاب تورات ورسر دے تورات دکڑ دے او عالمان دی دخپل وقت او چی دی کارتا یو گوری ډیره تعجب خبره ده ولی چې دا کتاب سره د چا تعلقي د علم سره تعلقي اخو ځان د ګمراه نه بچ کی کنه او د دې حال داس نه دي نصیبن کی اشاره دې تکي قرائنم هنشت کنه اسی بس سمعاملی حیاتونه ذکری مسلی ذکری بل علم چې کاملی کنه هغه سره هدایت لازمی به انسان گمراه کی خدا دې علم کمزور هو سلک سے خپل مقصد لپاره ذکری یشترون الظلالتا اخلی گمرہی اشتراق دیتو چې پیسی ورکی ہوشی واخل دی سنگا پیسی ورکڑی وی یشترون الظلالتا او دا خود دید پخوانا عادت تکا لکھا دی و دیر خلق مال گمراکو دیر خلق یهودو کې ډېر مالدار خلک علي به ډېر له پیسې ورکول د پیغمبر نه به اړول چې ګورستا سمات کړم دي تاسو ضرورتي سہاجتي مونږ ذمہوار یو خو ځنه ځان ساتوي ښه مال به ورکاو دولت به ورکاو ډالر به ورکول او اخ کې خونه وي خدای مثال کنه ها اخلی گمرہی پا بیا باندے و یریدون ان تضل السبیل او دید ذلت ارمان دے و مقصد دے ارادہ لری چتاس گمرہ شید سیلارنا سیلار دا قرآن و سیلار دا پیغمبر و خلق داغینا اڑو چی دیو پس طریقہ باندے واو والله اعلم بأعدائكم الله ته دشمنان وي وګور تاسو عجیب خلک دي خپل دشمنان نه پیژنې دا ډیره ضروری خبره ده دشمن پیژندل خدای هر څه نمخ کې پکارې ولې چې سړی دې نه ځان ساتي او پال کوي کنه او یا دین دشمنان الله خپي جنې دشمنان ستاسو دشمنه لفظ ډېر دو خطرناک دي کړه چې سو کوورینو غبراحت پر راش الله وی یریګه ما سورته نساء کفایت ساته کنه دې سورته خدا خصوصیت ته وکفا بالله وليا وکفا باللہ نصیرا اللہ ویزستاسو حفاظت کوم د سلور وارو طرفنا ولی بنده تا خطر سلور طرفو نی کنا دا مخکنا دا رستنا دا خی طرفنا و دا گست طرفنا اللہ وی طول طرفنا زستاسو حفاظت کوم دا بری نخورات لینشی بر خدا اللہ رحمت دے او کتا زمکا دا زمکا کی صدا سے اسباب خونشتا دا حلاکت اللہ اخپل پورا حفاظت بیان کبندیانو تا ولی اخپل سلور صفتونے ذکر کرل دعا ذاتینم باللہ باللہ او دو صفتنا چوليا نصيرا حضرت شيخ باوي رحمه الله تعالى چه دا آيات وي کنا نقوله وريگي باوتا تبا تکلیف نئي وريگي ده کنا تابانده بنه لگي جستا دا آيات یادی او مطلب پوئيگي پورا دې کې الله سوې مونږ ته وکفا بالله وليا وکفا بالله نصيرا کافي دې الله دوستو او کافی دے اللہ مددگار. نتولی اریگی دشمن با پکم آگاڑا رازی او تخو اللہ لاری بن کری. من الذین هادو پڑن بی دشمنان داری اللہ ہوئی خوچ سنگ ایویلی دنو اقصی دی ننگور دنیا کے تو مسلمان بل دشمن نشتا داوی کساننا چی یہودیان دی یحرفون الکلمان دا سلورم دجر دی ادلتا و سریع و لفظ شتا چیز دی یہودیاننا اغا سوک دی چی تحریف کئی اللہ دی کتاب من الذین هادو من یحرفون کلمہ موازی چیغید اللہ دی کتاب سر دمرا ناجائز کئی دبل چاوہ سخیال ساتی امن بیان یده چې دا دشمنان سوق دي من الذين هاد دا خلق د کنه يهوديان هغه دومره دشمني کوي تاسو سره چې ول خوستا سودین رواني دا ديني دشمني ده ها ديني دشمني ډیره سخت دي د دنیاوی نه يحرفون الكلمه بدلی کلمی دلہ دی کتاب و موازعی دخپل معنون دیتا تحریف معنوی وی چی لفظ اگر لفظی معنی بدلکی لکمک که شہیدن تیر شکن اگر معنی یو دی بلکولا حاضر ناظر تنی مانا داو چی گوائی با کہتو قیامت کی حدیث تنی مانا واغست جی حاضر ناظر دی دیر تحریفات دی گئی چی لفظ نبدلی مانا بدلین دیر تحریف معنوی ہوئی نوچی عن راشی نمرات تنی دائی بدلی کلمات او آیاتنا دا اللہ عم موادعی دقبلو معنونا او چې کله من بعد موازعه راشي سورہ مائدہ کې برازي دا غوښته مراد تحریف لفظي هغه کلمې وړه چې تبل پلې خپل ځای نه وي ويقولون اوای پیغمبر تا مخامخ سمعنا چې موږ ستا خبر واورېده امونگا ستا حکم قبول کو کار دا سوی خواه پاسو اینا اپزل کیوئی چی مونگا نمانو پخلی یو سوی پزل کی بل سوی پاسو اینا ابیا چی پیغمبر با ناستو مجلس با خلق با نوی بے واسمع زمون خبر او را مونږ ستانه تپوس کو مونږ ستانه ځان پوه کو نو زمون خبر او را واسما غیر مسمعن خلق ته وداوی چې زمونږ دعا وکړه دته زمون پیغمبر ته دعا وکړه خصوصي چې غیر مسمعن چره و نورې بده خبره الله دې ستاسو وګونه د بده خبرې نو ساتي څومره خسته دعا یو دا لوی غټ تحریف خدا هي کنه په ولې خلقو ته وېدا ښکار کړ ا مطلب به سو دا او چې غیر مسمعن کون شي چې څه شي و نورې ذلکی بیت خیری مراد وی خوکارا بی خلق تداوی چی دا مونگا دیرا زبردست دعا اکڑا چې پیغمبره ستا په غوږو دي چرې بده خبره او د غم او پریشانې خبر رانشي ستا غوږونه دي الله او ساتي دا پر عینا دغه سیر عینا به اور توی چې دا مونږه د ادب کو د ډېر ادب ته جنوایو چې عینا زمونگا لحاظو کا مونگتا توجو کا خسنگا بیوی لیم بیل سنتهم جب ایو پی راخ کا جب ایو پی راخ کا ضرب اور کجب رچ راعینا نو ماناواتینا غلطا راو دا رائی خوشپن کی تاویلی شکنه خواه نبی ادبی بے کولا رائینا نبی رائینا جوڑ کن چکنه خلق نپوئی گی زمونگا پا دی چالا کیوان دی لیم بیل سنتیم اڑون کی دی اخپلو جبو لرا پا دی باندی چی بے ادبیو کی وطعنن او عیب لگون کی دی پا دین کی پی دینی دی دین باندی لین او توانن په یو اندازه باندې دي امانه صدا لاینا توعینینا یو په لجبالی پراینا باندې او بل په لتان او عیب لګی په دین کې دا دغه خباستونه په لګ ځای کې بیان اللہ رب العزت و تا خبر سمئی کنا دیر لوی ذات تن پنچات و سرنکی چیڑ و سرنکی ننو دا سے نکنا گور دا سے موائے کنا دا سے موائے چیزا تا سنگویم دا سے وائے کنا ولو انهم قالوا كجردي ویلوی پیغمبر تا سمعنا چې موږ استا کلام واورېدو واتو انا موږ استا تابیداری کوو واسمع او زمونږ خبره هم واورم وانظرنا درعنا په دې سویلوی وانظرنا صحیح سی الفاظ ویل انت وړي راخو لکان غیر اللهم دا عزیز پر ډیره فائدہ منو فلاوی کزو تا دیر ویم اخو سما خبر سوک نکی نو اللہ و تا سمی اللہ و تا سبق خی چی دا سوایا خا دا سوایا کماشم تا چل لگی آئی آغا پل خبر کئی لکان خیر اللہم دیکی و سمر خیر و برکتو یوا و اقوى مام او دا بڑی را درست و دا پارا دا عجر و دا ثواب ولیکن لعنهم اللہ بکفرهم لیکن اللہ لعنت کردی پا دی باندی دا وجه دا کفر دا دینا فلا یؤمنون الا قلیلا پس ایمان نروڑی مگر لگ چلتا پینزش پک تن وکی ایمان راوڑی پا یهودو دیر لگ دی کنارو کل عدم دی دیٹول داغی خباستونا عیوب بیان کرو خواه چی دا اہل کتابو چی یہود نسوارا دی او نن پا دنیا کی مسلط دی اللہوی دا دی دا اخوان دا عادتون دی دا عملون دی دا عیبون دی قرآنو گو رہے نو دا خدا کی زمانے حال اللہ بیا دی مسلمانانو سر دی دشمنی دا کنگا او دشمنی دا دین دشمنی دا او بیاوم اللہ رب العزت کوشش کی دا دی دا ہدایتو نوس والا ترغیب ورکی خوا او دعوت والا ورکی دا ایمان دعوت دیچانا نده منخا کار سمر ظالم دے مشرک دے لیکن دعوت بولا ورکے چیز قرآن دعوت دے ہاں استقبل دعوت نا جیسے وہ تدزان سے جوڑ کے او پارم ڈک کے او تو ایچ دا ننا دعوت نا دے دعوت خود قرآنی دیتا اصل دعوت وی دا باہر چال ورکونش خواب یا ایو الذین اوتوا الکتاب ایغا خلقو ایغا کسانو چورکل شوی دیتا اس تا کتاب تا زمان ذکا خلی چی گرم دنم حق ادا کے نمم دیر خیستا دی اوتوا الکتاب یہ تا کتاب پا نم باندی مشوری اہلی کتاب دا طویل شو نو دې خپل نوم قدر هو کای کنه ها هغه دا دې چې امنو بما نزلنا ایمان راولې پاو قران چې موږ نازل کړې دې په ډېر وخت کې موږ نازل کړې دې په ذریش کال کې لګلګ مصدقا لما معكم استاذو خلاف نه کوي تاسو باندې رد نه کوي بلکې تصدیق کوي دا کتابونو چې تاسو سره دي اللہ وی دعوت ترکو ما چی ایمان راوڑے استاسو خیر لٹو ما مالا سا نراکوے دا خبر او منے ایمان راوڑے خوا کن نمانے من قبل انت میں سوجوہن مخک مخک داغی وخنا چذبا بد شکلکم استاسو مخونا سنگا فنردد علا ادباریا داسی چه روان بیکم بلکل روان بیکم وابڑوم دیدارا پشاگانو ولی کسو کرازی استاسو ملاقات کینو آغا با کل یو غاڑی تا گوری نو چه اپل مخنینو بیاو دی بلی غاڑی تا گوری اسبئی ناسی دا زندو مولے بئی آغا با حیرانی چیر آغا مخی کمی غارتا دا نمخ بنی کنا سٹ بئی شت بام سٹی مخی تبام سٹی فنر دا عداد بارے اللہ ویدا دی چلو سروکم خاک سنگی سورت یاسین کی ویلو ولو نشاو لتمسنا علا عیونیم اللہ ای کچری دو اغوانم نانو را سکار ندی ماتا دا سترگی دا مخ بولا ہموار کما ایس با پکی نی فست با قصرات فانا افسرون دی با قدمو چتی چی مونگا روانی گو نسنگا با روان چی تمس دی تویلی شخا چه مخ یی خسترگی پکی نئی خل پکی نئی پوزا پکی نئی اسی مخین دا مخ دے دیتا تم اسویلش اللہوی اخبتا سے عذاب در در کم آخا چا حمل کرے پا حقیقت باندی جمہور بسرین چاو تا اسی اللہ کولش کنوی او تا خوڑو فکار پدے یو خلق کسی کے یو طول ضروری دانی دے کیوی صلی پیدا شوی دے داسی دے مار پشانتی دے ضروری او اللہ چکی نارشتی آئی خواب ادویم مانا حسن بصری کی اگوی دا حمل لے پا مجاز باندے ولی یو قوم چې ډیر عزتمندی په دنیا کې اوچتی او ډیر ترقی او کمال تر رسیدلی کګه دا خلق وکنه دا هغه وخت کې به ځان ته سپر پاو او الله رب العزت داسې وکړي چې هغه ترقی ولا په تنزل بدل کی او کمال ولا په زوال بدل کی او یی ذلیل کی ذلیل کی الله من قبل ان نطبس وجوهن مخکې مخکې د دینان چروان بکم ستاسو دا مشران او سرداران پنرد علا اتبار آوا پس بیکم پشاوان دی ترقی با ختم شی مال دولت او بادشاہی او مشری با ختم شی ذلت کی براگیر شی پنرد علا اتبار دا یو قسم عذاب دی دویم او نلعنهم یا بلعنتکم پدی باندی کما لعننا صحاب السبت سنچ لعنتم کلیو پا خالی والو دیکھ فرق دیکن دنت میں سمانا داو چی اس نی شکل روان شی بس اس او دن لعن مانا دارا چی نشکلی استرگیومی وگنومی خلومی خدا سے نہیں لکد انسان شادوت نجوڑکی کما لعننا صحاب السبت اللہ وی داسیم کولی شما وکانا امر اللہ مفعولا خلق باوی چی بس اسی قرآن دیر خبری کئی داسی پنا اوشی نیسو کوئی نی آئیس نی بس اللہ وی وی وکانا امر اللہ مفعولا اللہ کار کی دن کے دیکھو تپی نپوئی گی نو بده اشکال ده اعتراض ده چی چاو نلی ده چی یهودو کدا کارو شا نتماسو شا چی شکلو نیو لروان کرده انا باکی لعنت مسخ راگه لکا صحابی ثبت کنا اگو نو شو کنا نو یو جواب داده چی دا اللہ ده قیامت حق کیوائی او دی امت کې خو الله عذابونه باندې کړی دي او عذابونه خو بس چې تورات نازل شو نو الله وی چې با چټی شو سورہ انکبوت کې قصص کې راځي دا عذابونه په قیامت کې ښه قیامت کې به وی نه چې څنګه ویلی زکه سی وی چاله شکل نوروان کې جانب شادوګانو خنزیران جوړ دویم جواب داده چه اللہ ویلو ایمان راوڑه ایمان راوڑه او کن راوڑه نو داسه باوکم نو خام خاصن سخو پک ایمان راوڑه کنه الا قلیلن چه ذکر شخا نو اللہ دم رحیم و کریم ذات ته چه داغی لگو دو وجه نه حضاب در طولو نو واپس کن فاغی ظالمان خو بیا دوانه کولا کنه اگه مسلمانانو تا یره د دې په وجه باندې الله مونږه هم بچکلو نه تاسو ظالمان چې دا غلګو په ایمان راوړو دا دې په وجه باندې الله د ټول عذاب مجد خرانه لري پکنه ها که یو تن په ایمان نه راوړې نو بیا به دا کارونه شي وفا نو ډېر په ایمان راوړو سوال پیدا چې الله دې تداوت ورکی چې ما امینو ایمان راولې ایمان راولې هغه خو موږ ایمان راولې ولې موږ خدای منو موږ پیغمبران منو موږ د څه شي دعوت راکوې الله رب العزت وی د توحید دعوت خو توحید دا نور خاص خلق ځان لکار کتلې دعوت زنده‌باد چکم دعوت تیغنشتا بلکل دنیا تینا خالی دا چگا توحید دعوت تی چکم چلی گی دنیا کنو آگا دعوت ندے آگا خلقو اسی دزان نجوڑ کرے خل مناسب چینے مطلب دا نسیخ سو دی نکبابو دا چلی رول یہ ردی خلقو چی دی دین سر اٹوکے اکڑے خواب دزان اے دین جوڑ کرے دی بانگو ندی منزو ندی دغی تا دین ویخا اخو خوشا لدی اپا مخلاص راک آگی دا دیر غٹا دوکا دا خوا بانگو نو منزو نا دین دیتا وی چطا شرکم کوا بدتم کوا چطا ملک ناروائی نو آگا کوا حرامم خورا سودم کوا رشوتونام کوا دوکیم کوا ارس کوا خوبانگونا او منزو نوائی پا وقت بانده پا ٹیم گڑای تا گو رخا او صفت کوچی رضا معزن دے کنا دیر پا ٹیم بانگوی خوا طول خلق دے راوی خی ایدا دے دا خدای دے یاری ہوئی تاو دے دا پیسو دا پارا ہوئی چیسا نویاران تنخا کٹ کی توبا کدا دا خدای دے یاری دا سپا بندی وی توبا دا دن دا ملک با اسمان تا رسید لیو دا خدای رضا خو نشتا دا خدای را خو نشتا طول دا پیسو لبا دا اسوک بانگوی نوم دا پیسو دا پارا کمسکی نوم دا پیسو دا پارا چه سکی که ختم کی نوم دا پیسو دا پارا توبا سمرلوی دوکا دا خوا اللہ وی دکاولا دعوت ورکو ما چه شرک دے پاکی کنا ان اللہ لا یغفرو ان یشرک به بیشک اللہ بخنن کئی دی خبری چه غصر شرکو کلیشی شرک و کفر یو شے دیکھا دا سوال پر نب چه کفر خوم اللہ نبخی نو اے کفر سے جدا شیخو ندے کفر دا شرک نخالی نئی خوا زکا دا دین خدا اللہ دا دین دے و حکم نبا انکار کئے کنا نو چه انکار دیتے نوکو نو کئی سوکنی نو خپل خواہش دے و سر شریک کو ریت من اتبع الہو ہواہو دا شرک ننخالی کی خوایا فر لما دون ذالک لمن یشاو بخنکی داوی گناونو چخ کتا دا شرک ندیم کتا خو لیکن پشر لمن یشاو چدا اللہ فخشیم بدیوی لیوی خوا کدا اللہ فخشی نو کتو بے ویستنو ما پیکی او کتو بے وی نیستنو ما پیکی توبہ پا کسا شرط ندے توبہ پا شرک کی شرط تے چی شرک بالا ما پکی چی توبہ و باسے او توحید قبول کی چی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو او نو اغا بے توبی ننکی کفر او شرک بالا ما پکی چی توبہ تے نو باسے انور گناہو نا چی دی نو آغا چه دا اللہ خوخشی نو دا آغا خوخص پا توبی پوری ندا ومن یو شرک باللہ آغا چا چه شرکو کو دا اللہ سران وقد افترا اسمان عظویما نو جوڑی ایک دروغ دیر لوئی گناہ دیر لوئی افترا چی کئی تامولان کئی علماء کئی بس خام خواب ہے والا سکتلی کنا تو تو ای چیز ورد غیر اللہ تاواز ولی که یا رسول اللہ یا غوث دا خو شرک دے پینه دا خو منگا مستقل نگنوی دا خو منگا اللہ توسی لکو چونکہ دا اللہ نیکان بندیان دی او اگا بخلی دی نجمونگ دی تاوازو کنو دی اللہ تاوی نکارو شی افترا اسم عظیما او سوک با تنور آیاتو نا پیش کئی چول قرآن کے نظیر آگلی آیات با پیش کئی خواه سوک با تمشران پیش کئی چیت استان مخی لویلی علماء تیر شوی دی او غیلی کلی دی پلانیلی کلی دی شان ورشالی کلی دی او بلی کلی اولی تنمانی دا ټول افترا دا ښه چا نه دي لیکلي دروغ وي ښه د شرک په باره کې به چا څه لیکلي دا چې هر څه وي دا خلق کنا په منبر باندې لګیاي او خلق له دوکې ورکوي چې دا پلانې کتاب دی دې کې داسې ویلي دا پلانې کتاب دی دې کې داسې ویلي دا افترا ده فقد افترا اسمن عظیما نګور تر شرک پورې ګنا پکشته کنه دومره ډک دي د ګنا نه تر دې پورې راغې ها قراشه چې تاسو ته وکي توبه تو مستابه د ځان نه زړه پات شي چیرې ما زه هډوره جرأت نشم کولې لکه ذاتي څنګه جرأت کوي ها دا مشرکان دی کنا هر قسم شرک با پکیخا پیران بیئی ملنگان بیئی قبرون لبزی زیارتون لبزی او دا زان تا بے نخیچولی هر قسم شرک با پکیخا وچی تا پوست ناوکی نشورو باوکی چی حسن بصری خو پی جانی کنا آو مونږ دا په اولاد کې راو دا ما سره یو کور کې شجره پراته ده د مونږه شجره حسن بصری تر سره دلې ده خبرې وي دا یو صحابه او شاګرد او کله به وي مونږ د ابوبکر په اولاد کې مونږ د عمر په اولاد کې راغلو فاروقی او صدیقی دا ملار بول عزت وی علم ترا تو گورو تا این گوری تا الالذین آکسان تا یزکون انفسام چو سمرخ پر زان پاکی و سمرخ صفائی کی و سمرخ زان تعریفو نکی دا مشرکان بر خواد تا برستو پری دی ستا پا کلاس ہوگی تس خبر ہوئی اولیاء اولی چه خدای کمی مرتبی دا دنیا خود چا دا مخابا دا دا تبرور و پیزار تلاس که خواه چه خدای سنه چه ما تیو باسست دا خلق دیو دا کونان بزان سنگ چه دی یهود و نسواراو سوره مایده که برایش اطلاع سمایات که چه نحنو ابنا اللہ و احباو من خود اللہ دوستان دا اللہ اولاد دا اللہ زان سمره پاکی زان سمره صفائی کئی نو دل و سنگ دعوت ور کئی او تال دعوت در کئی چو گواری لار زمونگ دادا طریقه زمونگ دادا دیکی دولیاء و قدر شتا زنیکان و خلق و سر محبت شتا اذی که دا اولیاء و کرامت شتا دا خوی دمونگ دا لسنت والجماعت دین دے کنا انی خبر کرامت سوکن منی اخو مسلمان نی توبہ توبہ تاو پا اخپل دین باندہ سے پیمانہ کی شیرمات نگو ریا کسانتا چی صفائی کی دخپل زاننو اللہ وی پدغی صفائی نکی گیم کبا دے کے دے کنا نو مشرکان با ټول جنت کیو خوا سکا دغا چل اغی لڑیر خوار دی خوا فاللہو اینانا دا زما کار دے بل اللہ یو ذکی من یشاو بلکہ اللہ دے چسو پاکی نو پاکی کی نو آقی دا ولی توحید کی او دا شرک نے بچ کی در ستا تذکیہ ہوئی خوا پاکی گناو نو تا معاف کی او پاک او صفائی کی نو دا جنت لائق یہ کیم دا بدعات و رسومات و نیبچ کیم او سنت تا پیغمبر ولا پا عمل کراولی توفیق ورکینو یزکی من یشاو دا خدا اللہ کار دے دا صفائی دا آگا کار دے او خلق من اکڑ دے چی فلا تزکو انفسکم دا خپل ځان صفائیو نا کہتا سو پس پوئی گئے کوئے با شرکو او زن تا پاک وائی چی مونگ دیر پاک خلق امونگار سمانو امونگا یول سموار کیو ولا یظلمون فتیلا ظلمانشی کولے خلق باندی دمرا تکراشا دکا جوری اڈوکی راو آخلا عربو کی دا دیرو نو قرآن دکا دا دیر ذکر کی خوا فتیل کجوری اڈوکی کی یو باتی دا نرے گونتی تک کسپینا او دغمیانز کی جی خراب تن دغی کی اکساری اگی تا فتیل ہوئی بیر معمولی شید حکم گوتا دی پیراخ کنو بیاس نشتا او بل بکی قتمیر دے قتمیر اگا دی اسپین پٹ چی تی نچاپی رئی دې اډو کې نه هغه ډېر حلقه ده ډېر معمول او بل پکې نقیر دی شاته پکې د چرک ټونګه ده نقر نقر الدیق او دا قران درې واړه ذکر کړی دی ښا پتیله او قتمیرو انظر وګورا هر چاته وي انظر وګورا فکر وکا سوچ وکا کیف سفترون علی الله الكذبا څنګه جوړی په الله باندې دروغ وکفا بی اسم مبینا اک نور نی الله وی دا ګنا ولا پورا ده ها دج په خدای دروغ جوړ کړی دي کنه دا ګنا ولا پورا ده ها ا دې وخت کې کوم دروغ جوړ شوی او په بورو کې نه ځایږي او په ټریلو کې نه ځایږي توبه تو چودريږي نو دروغ به جوړی پاللا و او حدیث کې راغلیو د مسلم ادا سنور چې کفا بالمرء اسما دارو دا ګنا دی او سړی د پاره پورا دی ان يحدث بكل ما سمع چسي اوريدني نا بياني بازوي زغال قرزن ان يحدث بكل ما سمع چسي اوريدني نا بياني كفى بالمرء ذا غنا ولا قرز مذاخر ذا هر وقت صحابه تابعين و تبع تابعين ذا دري زماني وي چې دا غینه به دی واوري د نابرشتیاو پیغمبر ویلو چې دا زری زمانی د رشتیاو زمانی دی او دین خپل سم یفشل کذب بیا ودا دروغ داسې خوارشی په دنیا کې کدا هوا چې خوارشی ویلا هیڅوک به حال نه ښه نو چې کله باندې او درې دا خبره وکړه او حواله پیش نکړه په قران او په حدیث باندې نو بس تختته نه چې افتراء شروع کړو خدای دې خیر کوي ښا که به افترون علی الله الکذب الم ترى الذین نګوریا کسانو تاوتو نصیبا من الكتاب چور کړي شی دا غی تاسو برخه د کتاب تورات او یشترون الضلالتا مال ورکی او گمراهی اخلی مال ورکی دا رنگین جوړګران دی کنه رنگین اپوګه یې خیخا او کاکا هر دې پسو دې امولان په یې پټکه ویوالي او د ماما به پوګه یې خی اله کسکه وی دې کس نقصان راغلو دې مصری له ولما پتا کې هونه دې راغلی کنه او ځان سم کا سمرا مال ورکی یشترون الظلالتا و یریدون آویر آدلری ان تظل السبیل چدا مسلمانان با سنگ گمرا کی چدا گوٹتا ولدا گمرای دا ننکو چیس اڑو سوکتی خبر نی او دن نپکی گمرا ہے او دمخانی شوروی ان تظل السبیل دیر آدو داوی کن واللہ و عالم بی اعدائکم الله ای دشمنان نه پیژنې الله خو پیژنې دشمنان ستاسو خو یریږه ته ما ولي وکفا بالله وليا وکفا بالله نصيرا کافی دی الله دوست تاسو کافی دی الله مددگار من الذين هادو يحرفون الكلم بعضی د يهوديان هغه څوک دي چې بدلی کلمې د الله او کلام د الله موازی د خپل معنونه ولي کدا نه کینو اسی کار نه کی تورات هډا کو ته پیغمبر د صفاتونو نه تعریفونو نه نو کاری چې ځان له رکل نو بیا هو کار نه کیږي نو دې تکیناستو چې دې پیغمبر د صفاتونو او د دې امت د تعریفونو ته نه لری کو امواد ویقولون او چرابل او مخامخ نوزان بیڈیر ادبناک کارکاو چی سمعنا موستا کلام واری دیر دبردست کلام دی الله پاک ډیر تاثیر اچول دي یاره خدا پیغمبر ته چې خدای کوم چې دا ری په جبو کې کوم فصاحت او نو په خلې به داوي واسو نه او به مونږ نه منو چې په لبا شو نه نه مونږ نه واسما او زمون خبر واورا غیر مسمعن چری وانوری بدا خبر خلقو تو بیدا سخکار انور مطلع بیداو چی کنشی چی سشی وانور پراعینا راعینا بیوی چی زمونگا خیال ساتا لیم بیال سنتیم زور بیور کاو پدی باندی خلو جبولا راعینا بیتینا جوڑکا پتوانن فی الدین او عیبونه لگول پدی دین دی اسلام کی اللہ والا خبر سموی چی گورا خبر سمو الگواری خواه پرانوی مکانا خبر مروانوی گورا استاز آنی مولان دی چی تاسوی روانا کینو سوک بے جوڑی چی روانا خود مولانا دا دخانا ندخا دا سی خلقو بیلی غلط چی روانا دا مولانا دا دین ملا فی سبیل اللہ فساد ملاکار دا اخلا قولی دا سی بدگوری مونگتا دا دی رولی دی کنا خوا ایدھا دیر گمراہ خلق دی ادید علیمانم تورا ندی چی خیر تب دا دنیا یو شی چی اخلی اکا خلق دی تنا دیر نفرت پیدا کی خو اسی خو لرشی کنا وری چی پخ پلے گورو مچی دا سی رضاس قرآن لو مراش چرتا کنه چې ورګه ګوره مې چې د دې رښاوی کډرو وای کنه خو دې سره غم نشته د مرګ او د قیامت کنه بلون نام قالو کدی ویلې وې سمانه چې موږ ستا کلام واورې دا ستا بیان واورې دا ستا تعلیم واتوانا موږ بالکل تابعدار یو واسما او زمون خبر آورا مستان سوال تپوس کو منظرنا امون تو گورا توجو کوا لکان خیر اللہ امدہ بڑی را پیدا دید پار پیدا منوا واقوا ما اڑی را درست بوا پسواب کیم ولیکن لعنام اللہ بکفرم لیکن اللہ لعنت کڑی پذیبان دید کفر دو جنا فلا یومنونا دیمان نروڑی الا قلیلا ها دا غلق سو دشمار کسان دی اغیب اکی ایمان راوڑی ترغیب والا اللہ ورکی یا ایو اللذین اوتو الكتابا یا کسانو چور کلشوی دی دیتا کتابا راشے آمینو ایمان راوڑی بیمانت زلنا پاگی قرآن چمون نازل کردی تازہ کتاب نوے کتاب مصدق لما معكم تصديق دا کتابونو چې تاسو سره دي من قبل ان نتمس وجوها مخک مخک د دینا چې بس شکل کم دا مخونه تاسو څنګه پنرد علی ادباره واړم دې لرا پشاګانو چې څنګه شاته سنشته دې نو مخې ته وم سنې اسی وکاسه ونت پاتې سټو مخ به یو شانت شي دا عام مانا دا اللہ کولی شیرسو اتو ام دغاوا چی دا عزت بدن و اخلم ذلت کی براشین دا مال دولت بدن و اخلم نو غریبان بشے ناچارا و فقیران بشے پیر دا چلو اثرو او نلعنام یا بلعنتو کم پدی باندی دا سی تک چمون لعنت کلو پخالی والاو شادو گان باتی نجو وکان امر الله مفعولا او کدی وی چې دا څه خبره ده الله وینا کار د الله کې دن کې ده دا مخامخه کې که دنیا کې نه نو اخرت کې بشي یوا سو کې بدی عمل کوي چې نه که ظاهري شکلونه د انسانانو دي نزلونه ټول د شادوګانو د خندیرانو دا شوی دي کرا وکان امر الله مفعولا کې طالبان مجاهد دا معنا کې چې کتا سوې چې مونږ خو نه لیدو الله رب العزت وینا ته ویلی ویني اخو دې لیدو شي نه ده کنه زلونه د خنزیرانو شادوګانو دي فا او سي شکلونه د انسانانو ان الله لا يغفر ان يشرك به بشك الله نبخي چې شرک وکړي شي د سره چې تو بنيستي په دې دنیا کې او ډېر بختور وغه اذا خلق ټول په شرک مبتلا و فخپلوي چې مونږ به دې زیارتونو لا دې بابا ګانو لا دا یو لسمې به و دا شکرانی به و الګیا خو چې قران او مورید الله فضل وکړو توبه مو ويسته نو دا وشو کنه چې توبه دې ويسته نو بس ختم شو خبره خو چې کم پکې لاړ په تیار کې لاړ دا غیبه خنن کیږي ها وَيَغْفِرُ بَخَنَكَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ذَٰلِكَ غُنَاؤُهُ چې کم دي د شرک نه اگر که غټ غټ غناونه قتل له زنا ده شراب جلا غواړي ماف پېږي او چا چې شرک کو د الله سره فقد افترا اسمنا عظیما نو جوړ یې کو ګنا ډیر لوی الم ترى نقورت الى الذين كسانوا يزكون انفسهم چې د خپل ځان صفائی کوي او صفاتونه کوي او تعریفونه کوي او لباس یې داسې جوړ کړل او تر پوند پورې په دې هم نه پوهیږي چې دا ډول وګړي جامې خینه دي نه هغه موږ عرب یو کنه ترانه پټکی والی دې بلوچستان غاړه او موږ عرب یو توبه تومره صفائی کوي واقعی زغد الله یو خیال دې خلق ته خپل ځان صفائی کوي دا نه کیږي بل الله یو زکی من یشاء بلکې الله دې چې صفائی کوي دا چا چې وغواړي بس چې چا په حق کې وغواړي کنه نو پاکي یې کی د شرک نه د کفر نه دا غسی څومره ګناونه دي په انسان دا وینې پاکي زړه کې ولې ایمان رڼا واچي دا ته تزکیه ویل شي فلا یظلمون فتیلا ظلم منشي کوله خلق سره تمره لکا غتار د اډو کې د کجوري انظر وګورا کیف یفترون علی الله الکذب څنګه جوړی پاله باندې دروغ وکفا بی اسم مبینا ګور لوی دروغ د دې دنیا کې ښا چې وی ځای نه زولې دي کنه بس د دې نه لوی دروغ نشته ښا چې څوک دا وی کنه وای دروغ مو وای په الله باندې دا چا ویلې چې نه زولې ته خو خیا چتا کچره وې رښتیا نو الله به ویلی او دا چا نه یریږي نه دا خبره یریږي نه خطا کیږي نه رکستا دا خبر نشاوی نو اللہ با ویلی او کنا زدارا تا چا ویلی دی دو ککڑی چنازا ولیشتا ادا دنیا دا چا دا مخابادا تا دیر لوی دروغ دی خوا چیز قرآن سمر آیا تو نا دی پرت کی راغلی دی خوا فکفا بی اسم مبینا او پورا دی دا گناہ کاران